وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم แล้วอัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้แก่ชาย3คนที่ไม่ได้ออกไปสงครามจนกระทั่งแผ่นดินได้คับแคบแก่พวกเขาทั้งที่มันกว้างใหญ่ไพศาลและตัวของพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดไปด้วยและพวกเขาก็คาดคิดกันว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดให้พ้นจากอัลเลาะห์ไปได้นอกจากกลับไปหาพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลับตัวสำนึกผิดต่อพระองค์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตักุลลอฮะวะกูนูมะอัศศอดิกีน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดและจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริง มากกานะลิอะห์ลิลมะดีนะติวะมันฮาวละฮุมมินัลอะอ์รอบأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ไม่บังควรแก่ชาวมะดีนะห์และชาวอาหรับชนบทที่อยู่รอบๆจะผินหลังให้กับรอซูลของพระองค์และไม่บังควรที่เขาเหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของท่านรอซูลทั้งนี้เนื่องจากความกระหายน้ำก็ดีความทุกข์ยากก็ดีและความหิวโหยก็ดีเพื่อหนทางของอัลเลาะห์นั้นจะไม่ประสบแก่พวกเขาและไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบย่างไปณที่ใดที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธากริ้วโกรธก็ตามและพวกเขาจะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากการงานที่ดีจะถูกจารึกไว้แล้วสำหรับพวกเขาเพราะสิ่งนั้นแท้จริงอัลเลาะห์จะไม่ทรงให้รางวัลของผู้กระทำความดีต้องสูญสิ้นไปเป็นอันขาด ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون และพวกเขาจะไม่บริจาคทานใดๆไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามและพวกเขาจะไม่เดินผ่านหุบเขาใดๆนอกจากจะถูกบันทึกไว้ให้แก่พวกเขาเพื่อว่าอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำไว ้วะมากานัลมุมินูนลียันฟิรูกาฟฟะฟะลอลานะฟะรมินกุลลิฟิรกะติมมินฮุมตออิฟะตุลลิยะตะฟักกะฮูليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ไม่บังควรที่ผู้ศรัทธาจะออกไปสู้รบกันทั้งหมดทำไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อไปหาความเข้าใจในศาสนาและเพื่อจะได้ตักเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้กลับมายังกลุ่มชนของพวกเขาโดยหวังว่ากลุ่มชนของพวกเขาจะได้ระมัดระวัง ยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกอติลุลลซีนายะลูนกุมมินัลกุฟฟาริวัลยัจดูฟีกุมฆิลฎะฮ์วะอัลลมูอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีน โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสู้รบกับบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเจ้าที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเสียก่อนและจงให้พวกเขาเหล่านั้นประสบกับความรุนแรงของพวกเจ้าและพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย วะอิซามาอุนซิลัตซูเราะตุนฟะมินฮุมมันยะกูลอัยยุกุมซาดัตฮุฮาซิฮิอีมานาฟะอัมมัลละซีนาอามะนูฟะซาดัตฮุมอีมานาวะฮุมยัสตะบิชิรูน และเมื่อมีบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมาดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงมีผู้กล่าวขึ้นว่ามีใครบ้างในพวกเจ้าที่บทนี้ทำให้ความศรัทธาเพิ่มขึ้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นบทนี้ได้ทำให้การศรัทธาเพิ่มขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขามีความปิติยินดี วะอัมมัลลดีนฟีกุลูบิฮิมมะรฎุนฟะซาดัตฮุมริจซันอิลาริจซิฮิมวะมาตูวะฮุมกาฟิรูน และสำหรับบรรดาผู้ที่มีโรคอยู่ในหัวใจของพวกเขาบทนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความสกปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีกและพวกเขาจะตายไปในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธา อะวะลายะรูนอันนะฮุมยุฟตะนูนฟีกุลลิอามิมมัรรตันเอามัรรตัยนซุมมะลายะตูบูนวะลาฮุมยัซซะกะรูน และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุกๆปีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งและพวกเขาก็ไม่ยอมกลับตัวและพวกเขาก็ไม่ยอมสำนึกผิดด้วย วะอิซามาอุนซิลัตซูเราะตุนนะฎอรบะอ์ฎุฮุมอิลาบะอ์ฎินฮัลยะรอกุมมินอะฮะดิซุมมันศอรฟูصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون และเมื่อบทหนึ่งบทใดของอัลกุรอานถูกประทานลงมาบางคนในหมู่พวกเขาต่างก็มองตาซึ่งกันและกันแล้วก็ถามขึ้นว่ามีใครเห็นพวกเจ้าบ้างไหมและพวกเขาก็พากันแยกย้ายออกไปอัลเลาะห์จึงทรงให้จิตใจของพวกเขาหันเหออกจากแนวทางที่ถูกต้องเพราะแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลย ลักอดเจาอคุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมฮะรีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีม แท้จริงมีรอซูลท่านหนึ่งจากพวกเจ้าเองได้มาหาพวกเจ้าแล้วเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความทุกข์ยากเป็นผู้ห่วงใยในพวกเจ้าเป็นผู้กรุณาผู้เมตตาเสมอต่อบรรดาผู้ศรัทธา ฟะอินตะวัลลาฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอะลัยฮิตะวักกัลตุวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอะซีม หากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่ฉันแล้วและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นแด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันมอบหมายและพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่